Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Tözeren. Bugün tek başıma bir programı yürütmeye çalışacağım. Sevgili Betügül Öngen ve sevgili Selim Badur yurt içinde yurt dışındaki toplantıları nedeniyle programa katılamıyorlar. Konuğumuzu öncelikle size tanıtmak istiyorum. Konuğumuz Doktor Evren Suvari. Evren'i aile hekimliği çalışmalarından da tanıyoruz. Sosyal medya çalışmalarındaki enerjisinden dolayı tanıyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya takımındaki, grubundaki çalışmalarından dolayı siz ismen tanımıyorsunuz ama isimsiz kahramanlarından biri. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk. Merhaba Ayşegül. Nasılsın? Fena değil. Biz aslında saatlerdir tabii Evren'le oturuyoruz. Evren benim yakın bir hekim arkadaşım. Hekim dostluğu bilinen bir durumdur. Bugün farklı bir program yapmak istedik Evren'le birlikte. Bugün önce sağlıkta hekimlik boyut boyut. Hekim olursunuz, koruyucu hekimlik yaparsınız, aile hekimlerinin yapmasında hedeflediğimiz, istediğimiz gibi hekimlik yaparsınız, tedavi edersiniz hastayı. Ama biz bu boyutun biraz daha dışına çıkacağız. Ya bir hekim hasta yakını olursa neler olur soracağız. Aslında bu çok konuşulmayan bir konudur. Sanki doktorlar hiç hasta olmaz, hiç hasta yakını olmaz gibi sanılır. Oysa tabii hepimiz hasta da oluyoruz, hasta yakını da oluyoruz. Bunu deneyimliyoruz. Bir hekimin hasta ya da hasta yakını olması farklı farklı boyutları getiriyor. Çünkü bir bilginiz de var hastalıkla ilgili ve onu en yakından yüzleşiyorsunuz. Evren'in de böyle bir deneyimi oldu. Kardeşi bir hastalıkla bir hastalığın tedavisi içinde şu anda. Evren isterse bundan da bahseder bize ve Evren'le birlikte biz bir hekimin hasta yakın olmasında deneyimlemeye başladık. Bunu kuramsal olarak da biraz konuşacağız ama ben ilk başta nasıl hasta yakını olurken bir hekim yakınına tanı koyabiliyor mu? Nasıl bu süreç ilerliyor? Böyle direkt bir soru sormak istiyorum. Yani hastalık tanısı almadan önceki dönem nasıl? Benim de bir yakınım kolon kanseri geçirmişti anneannem. Akrabalarımda da çok hekim var. Ama belki hasta olarak karşımıza gelse veya tanılar bir tıpta uzmanlık sınavında karşıma gelse tık diye tanı koyacak durumda ben çekinceli kalmıştım doğrusu. Nasıldı bu tanı konma evresi bir hasta yakınında hekim için nasıl oluyor? Aslında şöyle yani sadece kardeşimden kaynaklı değil zaten ailemizde genetik olarak bir sürü problem olduğu için yani sanırım 20 senedir daha fazla bu konularla yüz yüze geliyorum yani karşılıklı olarak ve o kadar çok soru işareti olan ve vicdan muhasebesi yaptırtan üzen durumlar da var. Çünkü bu işin iki boyutu da var yani sen aile içerisinde ailenin hala bir çocuğusun, sözün geçiyor mu, dinleniyor musun? İkincisi de doktor yakını olmanın şöyle bir handikapı var. Ya soru sorulmuyor ya da biz de o insanları çok dikkate almıyoruz. Kendi işimizde gücümüzde o kadar çok kalıyoruz ki çok farkında olmadığımız durumlar da olabiliyor. Bunun her türlü boyutunu da gördüm. Çünkü genetik hastalıklar çok fazla olduğu için burada işte babam da, annem de, kardeşim de, akrabalarım da bunları gördüm. Ve ben 15 sene acilde çalıştım. Günde minimum, yani acildeyken zaten 1000 hasta görüyorsun. İşte şimdi çalıştığımda 100-120 hasta görüyorum. Çok kısa sürelerde çok hızlı tanılar koyuyoruz. Pratiğim fena değil. Hiç de alçak gönüllü olmayayım. İyi teşhislerim vardır. Ama teşhis kaçırabildiğim kendi yakınlarımda ben bunu nasıl görmedim, nasıl fark etmedim dediğim durumlar da oldu. O zaman da insan çok üzülüyor. Yani bir sürü insana bakıp nasıl anlamazsın 7-24 gördüğün bir insanı? Nasıl gözden kaçırırsın en yakındaki insanı diye düşünüyorsun. Ama bir öbür tarafından da aile yakınları da bize bu konuda doğru datalar vermiyorlar. Zaten ya çocuksun diye bakmıyor ya işte yakınısın diye tam anlatmıyor. Bir şekilde benim ulaşmam gereken bilgiyi vermedikleri için tam bu hastalık konularda 7-24 konuşulması sevilmediği için de galiba bilemiyorum. Kaçırdığımız noktalar da oluyor ki o zaman en çok üzüldüğüm zamanlar o zamanlar oluyor. Yani sen gün içerisinde 1000 kişiye bakıp tedavi edip yanındaki kişiyi nasıl görmezsin? Yani bu göz nasıl görmez en yakındaki arkadaşını? Gerçekten o zaman çok üzülüyorum. Bayağı bir vicdan muhasebesi oluyor. Keşke hiç bu konuları bilmeseydim diyorum. Çünkü bir şey yapamamak, yapmamış olmak insanı çok rahatsız ediyor. Peki Evren, bir şey soracağım. Bu hekimden hekime değişiyor diye düşünüyorum ama bir hekimin yakını hasta olduğunda veya kendisi de hasta olabilir. Hasta olduğunda daha boş verici mi oluyor yoksa abartılı bir kuşkuculuk durumu mu oluyor? Yani iki uç durum bu. Hangisi şu ana oluyor? Kadar çalıştığım iş çünkü arkadaşlarım. Abartılı bir kuşkuculuk evet, da olabilir yani. Obsesif yani. Doktorlar da var tabii ki aşırı derecede ama yani açıkçası o kadar da çok değiller. Yani doktor arkadaşlar bilgiye sahip oldukları gibi o kadar çok hastalıkla da karşılaştıklarından dolayı gerçekten obsesif olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım bile diğer insanlar kadar obsesif değiller, hastalık hastası değiller. Daha şu ana kadar sanırım 95'ten beri doktorum, 20-25 senedir hiçbir meslektaşımın hasta olduğu için çok ölüm kalım meselesi değilse bile rapor aldığını görmedim. Biz her zaman gribimizle, ateşimizle, ağrılarımızla, işte dismenoremizle, işte romatizmalarımızla, migrenlerimizle o esnada çalışıyoruz. Mide ağrılarımızla. Yani ben ambulansa çalışıyordum. Gerçekten çok saatlerce, 30 saat çalışmıştım. Çok yorgundum. Hastanın birisi işte tansiyonunu ölçtük, ambulanstayız, gidiyoruz. Aha hemşire hanıma dedim tansiyonunu ölç, o ölçtü. Aa işte ona yedi, işte biz ona serum taktık bilmem ne. Ya sanırım ben de biraz yorgunum, kötüyüm, 30 saat oldu bir ölç dedim. Benim 9'a 5. Biz yola devam ettik ya, ayaktayım yani. Biz böyle yani, ateşim 38,5, bunu hallederiz. İşte boğazım iltihaplı, kolumda serumla. Ben İstanbul Tabip Odası toplantısına gittim, kolumda hala serum duruyordu. 4 gün, günde 3-4 kez iğne alıyordum ve o şekilde işe de gidiyordum. Çalışıyordum. Ağrı, ağrı atlatılır. Herkes içersin, geçer falan mantığıyla. Biz böyle, yani çok meslektaşımda böyle bir durum görmedim. Bilemiyorum başka insanların başka... Evren, peki bu hekimlerde geç tanıya yol açabilir mi? Kendisinde bu durum diye de düşünüyorum ben. Çünkü... hekimlerin bir kısmında da hep biliriz, geç tanıları görürüz. Ya nasıl atlanmış deriz, yanı başımızdaydı deriz. Olabilir. Ben biraz detaycı ve kuralcı bir insanım. Belki de kişilik yapılarımızla ilgilidir. Yani ben her şeyi kuralına göre ilerlesin. Gerekli tetkik varsa eğer. Çünkü gereksiz tarama denilen bir takım benim savunmadığım tetkikler de oluyor. Öyküler, anamnezini alıyoruz. Bu varsa eğer mutlaka hem hastama hem yakınıma mutlaka yaptırmaya ve sormaya çalışırım. Bu şekilde dediğin gibi şeyde hani aman sen zaten sende bir şey yok. Abi ben bir boğazımı göstereceğim, abi ben bir ciğerimi dinler misin diyorsun. Bakmıyor Ben, bu benim başıma da geldi. Ya olabilir, bakmak lazım. Çünkü benim de bir ameliyatım var. Hiçbir şikayetim olmadan, sadece meraktan gidip bir ailesel öyküyle baktırıp komple bağırsağım alındı. Bu da yakalanabiliyor. Ki oradaki doktor arkadaş da şey dedim, ben böyle böyle bir tetkik istiyorum. Ha öyle, tamam, bir de bir aile öyküsü var, bakalım. Ya sende, bizde gene şöyle denebiliyor. Sende bir şey yok. Hayır. Kondurmak da istemiyor aslında bu. Ama ben, hekime hekime bir şeyi. İşte sanırım ekol farklılığı olabilir gerçekten. Yani ben bu konularda kuralcıyım kişisel olarak. Yani bir şey yapılacaksa ve çözüm varsa sorun odaklı değilim. Ben çözüm odaklıyım. Yaş, genetik, anamnez, öykü. Fakat şeyi de çok yanlış bulurum. Türkiye'de abartılmış bir tetkik, abartılmış bir şey. Şu ana kadar doğru dürüst bir hastamdan aman ne MR isterim, ne akciğer grafisi isterim, ne bilmem ne. Gerçekten gerekliyse bunların yapılması gerekiyor. Yaşı, öyküsü, hastalığı dinleyerekten. Ama dinlenmesi gerekiyor. Asıl öykü zaten anamnez. Bence belki meslektaşlarımız arasında da kaçırılan konu. Ya boş ver demek yerine 10 dakikalık sohbet belki de. Değil mi? 95'ten beri sahada hekimlik yapan bir arkadaşımızın önerisi de bu. Ben biraz buraya gelmeden önce tabii konuşacağız. Tabii deontoloji notlarımı da karıştırdım. Bir de son dönemde isim vermeyeceğim ama bir hekimin hekim arkadaşlarına bence son derece insafsızca ithamları oldu. Hekimler vicdansızdır. Hasta yakınlarından bile ücret alırlar, şu bu diye. Aslında bir hekim dostluğu da vardır. Ben tıbbi deontoloji notlarımdan bir iki cümle izin verirsen Evren okumak istiyorum. Hem de bizi dinleyen belki genç hekim arkadaşlarımız vardır ve deontoloji derslerinde yoklamalara katılmamışlardır. Onların da kulaklarına küçük küpeler koyalım. Bu arada Bedişeh Suvaroğlu ve Emine Atabek'in tıbbi deontoloji kitaplarından bir iki cümle okuyorum. Her insan gibi hekim de tıbbi yardıma muhtaç olabilir. Hekim hasta meslektaşını veya ailesini diğer hastaları tercih etmeli, öncelik tanımalıdır. Hekim hasta meslektaşından veya bakımı ile yükümlü olduğu aile fertlerinden vizite ücreti alamaz. İlaçlarını eşantiyonlardan verir, hastaneye yatırarak bakımını da sağlar. Zaten hekim büyük sıkıntılara düşmeden çok meşgul bir meslektaşını rahatsız edemez demişler. Aslında bu senin tarif ettiğinin tam kuramsal karşılığı da oldu. Diyorsun ki biz hani hastadan daha düşük tansiyona sahip olsak bile çalışırız. Eğer bir gün bir hekim arkadaşımızın kapısında çalıyorsak bunun altında bir şey vardır diyorsun. Yani ilginç, yani ben çok okumuş yazmış değilim. Acayip derecede deontolojik kuralları bilmem. Ben vicdan ve insanlık üzerine bakıyorum. Ama yani benim mesela kişisel olarak yaşadığım, hekime gittim, param alındı yani. Hekim olduğumu bile bile çok da gereksiz bir ücretti. Birkaç kez ödedim. Ki aynı hastanede çalışıyoruz. Ama beni hiç tanımayan, çok ünlü olabilir bir yerlerde bir takım doktorlara da gittim. Ve asla ve asla ne ücret alındı ne bilmem ne. Yani çok farklı bunlar sanırım. Tabii, insanların hekimden de değişiyor değil evet, mi? Yani bu hekimlik insan olmak anlamına gelmiyor ki. Tabii başka bir şey. Biz bundan dolayı aslında hekimlik değerini savunuyor demiyoruz. İyi hekimlik değerini savunuyoruz diyoruz. Tam doğru kelime budur. İyi hekimliği savunan dolayı, insanlar. Hani çok ehil, belki bir randevu almak için insanların delirdiği bir hasta hiç ücretsiz bir yakınını, doktor arkadaşını tedavi edebiliyor. Burada bir iki cümle daha okuyayım bu metinden istersen. Hekim hastalığı diğer insanlardan farklıdır. Hasta olan hekimi meslektaşları yoklamaya gelirler. Ama tedavi sorumluluğunu çoğu yüklenmek istemez. Hem de önceden söylenenleri beğenmez. Başka bir tedavi de önerir. Halbuki hasta hekim yalnızca hasta bir insandır. Her hasta gibi belirlenmiş, disiplinli bir tedavi ister ve bunu bekler. Teselli ister, ümit etmek, inanmak ister. Yüksek moral verilmesini ister. Hasta bir hekim size başvurmakla size itimat ettiğini gösterir. Siz de bu şerefe önem vererek gereken muayene ve tetkiklerini süratle bekletmeden yapın diyor. Aslında deontolojide demek ki okumak evet, gerekiyor. Benim de aklıma hep babam gelir. Babam öğretmen, işte çok eski öğretmenlerden. Biz çok küçük yaşta zaten sahada çalışmadan direkt göreve başladığımız için biraz da hani bana yabancı gelmişti işte ilk göreve başladığımda. Hani nasıl davranacaksın? Biz bir üniversiteden böyle yukarıdan tepelerden iniyoruz aşağıya, küçük bir köyde çalışmaya gidiyoruz. Korkunç bilgimiz var ama elimizin altında bir şey yok. Ne yapacağını bilmiyorsun. Babamın bir iki cümlesi benim bütün 20-25 senelik doktorluğumu her dakika her saniye etkileyen ve ona doğru hani o yönde çalışıyorum. Şey demişti, yani bu, bizimkiler de köy çocuğu sonuçta ve biz de doktora gittiğimizde yani çok büyük şeyler istemiyoruz. Ya gülümseyin dedi, sadece gülümseyin. Bize gülümseyerek konuşun dedi. Bu beni çok etkilemişti. İyi şeyler duymak istiyor ve gülümse, insan yerine konmak istiyor. Bir de senin oraya dedi, yani biz de dedi bir takım doktorlara gidiyoruz ve bir takım insanlarla karşılaşacağız. Ben şimdi her hastaya baktığımda, her karşılaştığım insanda, çok sevdiğim insanlar, ailem, arkadaşlarım, bunlar gibi iyi insanlarla karşılaşıyor olmak ve bu insanlar, yani bütün insanlar, ya nasıl söyleyeceğim bilemiyorum, hak ettiği gibi iyi şeylerle karşılaşsın istiyorum. Yani o an canım sıkkın olabiliyor, yorgun olabiliyorum ama birisi gelebilir ve biz o anı kaçırabiliriz. Onu kaçırmamamız lazım. Yani o hak ettiği şeyi alabilmeli, o gözle bakıyorum. Yani bunun çok büyük ufki, inanç falan, hayaller falan değil. Çok basit bakıyorum. Yani bu karşılaştığım insan yakınımız, tanığımız, bilmem ne. Sadece o an iyi şeylerle karşılaşsın istiyorum. Olabilir diyorum. Devam edeceğiz tabii. Biz sadece bir hekim yakınının nasıl tanı aldığını konuşabildik. Devam edeceğiz. Bir şarkı arası vermek istiyorum. Ama bu iş, bir söz tamamlayacağım. Yani biz sudan çıkmış balık kısmı çok önemli. Tecrübe etmeden hayata çok atılıyoruz. Öyle yani, mi? Tabii. Konuşalım. Yani. Konuşalım. İlk şarkımız Sara Joberta'dan. Joberta'dan özür dilerim. Jarabi. Bu şarkıcıyı dinlememin bir nedeni de Gambiya asıllı bir İngiliz. Afrika'da değişik bir enstrüman var, kora. Ve kendisi de kora icracısı, ilk kadın Sona Joberta'dan Jarabi'yi dinliyoruz. Thank you. Evet, önce sağlık devam ediyor. Şunu da söyleyeyim, bugünkü şarkıları sevgili Evren seçti. Evren'in müzikle çok yakından bir ilişkisi var kardeşinden de dolayı. Ben bir daha tekrar edeyim. Sonra Joubert Taht'tan Yarabi'yi dinledik. Biraz da enerji dolduk. Şimdi bu hekim yani sağlık profesyonellerindeki arasındaki ilişkiyi hem biraz deontolojik olarak ben kuramsal altyapısını vermeye çalışıyorum. Halk sağlığı geçmişimden dolayı evrende hiç sansürsüzce yaşadıklarını anlatıyor. Ben o zaman hemen sorayım evrene. Yakının nasıl tanı aldı? Bir arkadaşın aracılığıyla mı? Nasıl bu iş oldu? Nasıl bir dayanışma gösterildi hekimler arasında? Bu tanı alma kısmı biraz karşımızdaki kişiye de bağlı. Çünkü hani birçok... Yani hastaya mı bağlı diyorsun? Evet, aha, evet. Yani yakınımızdaki ama. Yani hastayla diyalogumuz farklı, yakınla diyalog farklı. Hastanın gözünde zaten söz dinliyor bizi. Ama sen gel bunu benim babama söyle. Mümkün değil, dinlemez. Kardeşim çok inatçı, asla dinlemiyor. Ama işte diğer kardeşim ve arkadaşlarım sözüme uyuyor. Şimdi o sırada tanı farklı oluyor. Çünkü kardeşimin tanısını kafamda düşünürken üzerine 2 sene geçti. İşte şimdi kardeşim kanser ve biz son evrede yakaladık. Yani yakalanma kısmının 2-2,5 sene öncesinde ben farkındayım. Bir insana direkt bu teşhisi koyamıyorsun. Aklının ucundan geçiyor, söylüyorsun. İşte bir takım tetkiklerin yapılması lazım. Gitmiyor, ayağına gidiyorum, gitmiyor. Yani direkt bir insana kansersin demek hoş değil. Bir de doğru bilgi değil zaten. Yani her midesi ağrıyana tabii midem ağrıyor kansersin diyemezsin. Yani işte yok başım ağrıyor tümörsün diyemezsin. Bizim şüphelendiğimiz durumlar içerisindeki faktörlerden birisidir bu. Ama dediğim gibi ben kardeşime sözümü dinletemedim. Artık en sonunda başka bir şöyle bir tanı oldu, öyle söyleyeyim. Kardeşim çok yurt dışına gidip geziyordu. Sürekli ben buradayken serumlarla ateşini düşüremiyordum. Evde serum takıyordum. Kötü tarafı, evde bir doktorun olması, anında tedavi ediyoruz. Ve bir sağlık kuruluşuna gitmiyor. Gitseydi bir tetkik yapılırdı. Ben ona çünkü o esnada evde tetkiksiz tedavi ediyorum. Büyük, daha başka bir doktorun sözünü dinlerdi ve ikinci bir tetkiyi zorlardı o doktor. Ben zorlayamıyorum. onun üzerine bir 4 ay daha geçtiğini varsayabiliriz. Yine Amerika'ya gitmişti, yine orada başka bir şeyler ve İzmir'e geçti. Telefon etti, bana ilaç lazım vesaire. Şöyleyim, telefonla bile tedavi ediyoruz. Tüm yakınlarımız, akrabalarımız olduğu gibi. Artık ben sinirlenmiştim. Pazar günüydü. Dedim, sen kalkıp acile gideceksin. Hiçbir şekilde çözemem, pazar. Mecburen taksi atladı, gitti ve ben hiç tanımadığım doktorlara telefon ettim. Kardeşim geliyor, rica etsem daha derin bakar mısınız? Ki rica etmeme gerek yoktu. Çünkü zaten çok bariz belirtileri vardı. Anında birinci gün teşhisi kondu. Ama ben yani o teşhisi net olarak koyamayız bir takım tetkikler olmadan. Yani kimsenin de işine şüphe düşürmek istemem yani. Bu konuda gözümüzün önünde olsa bile net olarak bunu söyleyebilmemiz çok zor. Bir sürü opsiyonlar var. Yani benim dışımda teşhis kondu. Çünkü mutlaka modern tıptan, kimilerinin sevmediği şeylerden faydalanmak zorundayız. O tetkiklerin yapılması gerekiyor. Zaten önümüzde 10-15 tane belirti var. Ama milyarlarca hastalık var. Başı ağrıyor, işte midesi ağrıyor. Yok bilmem ne oluyor ama milyarlarca hastalık var. Ve hekim arkadaşlarım, hiç tanımadığım doktorlar çok güzel yardım ettiler. Ki ben politik görüşlü bir insanım ama birçok meslektaşım benden farklı da düşünse, şu ana kadar çalıştığım yerlerde birçok meslektaşımın gerçekten iyi niyetli özveriyle yaptıklarını kendi gözümle birebir şahit oldum. Bu konuda hekimliklerine çok saygı duyuyorum. Herkes deontolojiye, ki eski kuşak belki de bilemiyorum, yeni kuşakta belki tartışmak lazım. Bu konuda çok memnunum şu ana kadar. Hekim olmaktan kaynaklı, evet, pozitif bir sürü cevaplar aldım ama negatif şeyleri de oluyor, olumsuz yönleri de oluyor, onu da sonra konuşuruz. Hı hı. İzmir'de tabii Funda Barlık Obuz'da tanışmıyordum bu arada. İzmir Tabip Şans Odası eseri. Başkanı başkanımız sanıyorum Funda Hoca da ilgilendi değil mi? Çok tesadüfi şekilde. İnanılmaz. İnanılmaz yani sadece biraz da aslında Tabip Odası başkanlıklarıyla konuşuyoruz, işte meslek örgütündeki çalışmalarıyla konuşuyoruz ama bir de bugün arkalarından konuşalım gel, bir hasta yakını olarak Funda Hoca nasıl bir hekim onu konuşalım. Dinler Funda Hoca zaten kulağına gider, arkasından konuşalım hadi. Çok ilginç. Şimdi ben hekim arkadaşların çoğuyla sosyal medyada sadece yazı üzerinde, yani hiç tanışmadan işte telefonda oradan buradan konuşuyordum. Ki Funda Hoca'yla da konuşuyormuşmuşum meğer. Ve ben çok insanı tanımıyorum aslında. Ön plana olmayı sevmiyorum falan filan. Biz aslında bir gece önce de bir şeyleri konuşuyorduk ve asla ve kim... Yani biliyorum, bir hekim grubundan birileriyle konuşuyorum. Bir de çok mütevazidir Tabii, Funda Hoca falan. Evet, bizim yani, hocalarımızın hepsi. Evet, 30 yani, yaşında bir genç hekim gibi yazışırlar. Ben de genç olarak birçok insanın, yani ertesi gün bir karşılaşıyorum. Profesör, doçent, anam ben bir profesörle konuşmuşum. Nasıl utanıyorum falan böyle. Yani bir gün önce bir şeyler konuşurken ertesi gün işte dedim, bana bir tanıdık hoca lazım işte. Tanıyor musunuz? Kardeşime de bakıyormuş ve orada bir profesör doktor var, Funda Obuz dediler. Ben böyle ne? Profesör mü? Yani ben böyle dünkü çocuk gibi daha bir gün önce mesaj yazmışım. Şok oldum çünkü o kadar iyi niyetli, o kadar güzel konuşuyor, o kadar samimi konuşuyor ki tahmin edemiyordum. Ki kardeşimle de çok güzel ilgilendi. Hiç birbirimizin o kişiler olduğumuzu bilmeden, birbirimizin ne olduğunu bilmeden de zaten... gereğini haddinden fazlasıyla yerine getirmişti. Çok teşekkür ederim. İlk teşhis koyan kişidir. 2-3 kişiden Ege Üniversitesi'nde çok yardımcı oldu. Tabii ben o an profesör olduğunu öğrendim. Ben de ayrıca şok oldum. bu arada hekimlikle ilgili bir iki şey de söyleyelim. Hani İşte bu militer ordularda falan bir hiyerarşinin olduğu söylenir. Hekimlikteki hiyerarşi, tıptaki hiyerarşi pek hiçbir şeye benzemez. Yani ben hatırlıyorum, bizim genel cerrahi vizitlerimiz vardı İstanbul Tıp Fakültesi'nde, şöyle olurdu. En önde en kıdemli profesör, kıdem bir gün bile olsa kıdemdir. En kıdemli profesör, ardından diğer profesörler gelir. Ardından işte doçent, uzman doktor, asistan doktor, en uçta da en kuyruk. Kuyruk asistanlardan sonra da internler gelir. Yani intern ne demekti? 500 milyar. Kim 500 milyar ister sorusu, hatırlıyor musun? Hayır. Sosyal medyada çalkalandı. Tabii intern bir ne sosyal demek? Medya kahramanımız var karşımızda. Bundan dolayı bir öğretim üyesinin bu kadar mütevazi bir genç hekim gibi sosyal medya konularında iletişim kuruyor olması da sevgili Funda hocamızın bir hoşluğudur. İzmir'e de bir İstanbul'dan selam göndermiş olduk. Ve İzmir Tabip Odası'na. Evet, İzmir Tabip Odası da sosyal medyada harika. Keşke İstanbul'a gelseler de onları da bir gün programa alabilsek. Evren tanı konuldu ve akabinde zaten tedavi süreci başladı herhalde. Beklemediniz. Beklediniz mi onu da bilmiyorum ama sanıyorum tanı aldıktan sonra fazla beklenmedi. Sonrasında İzmir'de mi kaldınız, İstanbul'a mı geldiniz? Hiç İzmir'de kalmadı çünkü zaten babam burada tedavi alıyordu, o da prostat kanserinden dolayı. Benim iş burada. Normalde annem babam İzmir'de yaşıyor ama yani benim takip edebilmem, doktor olmanın ayrıcalığı da tabii ki buradaki söz konusu. Hem de merkezde evimiz, Şişli'de oturduğumuz için hastaneler yakın. Ağır hastalıklar sonuçta ve çevremizde çok hastane var. Ulaşım kolaylığı falan düşünürken en uygun yer İstanbul'du. O sebeple burada kalmaya karar verdik. İşte o zamandan beri aile tedaviye hemen burada başladı. İstanbul'da kim tedavi etti? İnatçı kardeşim tedavilerin hiçbirisini kabul etmedi, reddetti bir süre. Bir uzun zaman geçirdik. O kendi kafası göre hareket ediyordu. Sonra benim kendi ameliyat olduğum doktor üniversitede, Çapa'daydı sanırım, Emre İstanbul Balık. Tıp. Evet. Yani ben de zamanında ameliyat olduğumda, yine gene maddi duruma geçeceğiz. Bir doktor olarak Doktor Dursun Buğra'nın bu konuda iyi olduğunu biliyordum ama doktor beyle görüştük. O da söyledi. Zaten Amerikan Hastanesi'ndeydi. Hani kendi parasını almasa bile Amerikan Hastanesi'ni benim karşılama durumum yoktu. Bana bir doktor önerdi ve gittim. Kendisinin ortak çalıştığı ve bu konuda çok başarılı. Eşit derecede şu an beraber çalışıyorlar zaten. Emre Bey'i yönlendirdi. O zamanlar doçentti. Ben oradan Emre Bey'le bağlantım vardı. Dolayısıyla ben ameliyatı o insana olmuştum. Bir kolon ameliyatı, total kolektom olmuştum. Ve aramızda bir dostluk oluşmuştu. Ben dertlerimi anlatıyordum. Kardeşim çok inançlıydı. Başka yerlerde tedavi oluyordu ama bir türlü inadını kıramadık. Tedaviyi kabul etmedi daha doğrusu hiçbir şekilde. Ben Emre Bey'le konuşurken, yani dertleşirken daha doğrusu, aklımdan şu geçti tedavileri reddettiği için. Abi de yani, abi diyeceğim bir insan değil sonuçta, benden küçük ama bir bizdeki kıdem profesör olduğu için biz abi deriz. Yaştaşımız da olsa, küçük de olsa, ben dedim ki yani sadece biz sizin yanınıza uğrayalım, hiçbir tedavi kabul etmiyor derken 10 dakikada yanına gittiğimizde müthiş bir elektrik oluştu, aşk filmi gibi. Direkt kardeşim 5 dakika sonra dedi ki tamam, ben Emre Bey ne derse onu yapacağım ve tedaviyi kabul ediyorum dedi. Biz ondan sonra Emre Bey'le tedavisiyle devam ettik. Yine onkoloji olarak da Pınar hocamızın tanıştırdığı doktor hanımla, Esra Kaytan'la, zaten onu da görür görmez sevmişti. Çok inatçı kardeşim, problemli olan kardeşim zaten. Sayesinde Pınar Hoca'nın ve Esra Hanım'ın, oradan tedaviye devam ettik. Yani karşılıklı iletişimleriyle ve o insanların hekimlikleriyle. Gerçekten bunlar zaten konularında çok iyiler. Birisi onkoloji derneği başkanı, bir diğeri bilmem ne bilmem nesi, ama asıl sıkıntı kardeşimi tanıştırdığım bütün hocalarımız, profesör ve konuşan insanlar hepsi çok iyi. Kardeşim inatçı, elektriği tutmayınca istemiyor. Bir böyle bir şımarıklık, belki doktor yakın olmanın da belki böyle bir dezavantajı mı var, bilemiyorum. Kişisel mi? Evet, bunu da konuşuruz. Bir şarkı arası daha verelim. Biz kadın hekimlerden de bol bol bahsettik. Funda Hoca'dan, Pınar Hoca'dan. Bugün de hep Esra Hoca'dan. Esra Hoca'dan bahsettik. Bu arada hep kadınları çalacağız bugün. Bir kadınla devam ediyoruz. Daha önce de biz bir parçasını çalmıştık. Simply Falling'i. Şimdi başka bir şarkısını çalacağız. Ioka Baba. Calling you, bye bye. Önce Sağlık programı devam ediyor. İoka'dan Baba'yı dinledik. Ve Evren'in kardeşinin hikayesine devam ediyoruz. Evren, bir şey sormak istiyorum. Bir de bu hekim ilişkilerinde, hekim ya da yakını hasta olduğunda bir yetki karmaşası da oluyor. Sen onu yaşadın mı ve hekim arkadaşlarına neyi öneriyorsun? Biraz daha somutlaştıracağım. Diyelim ki sen bir kardiyoloji uzmanısın ve yakınını sen tedavi edemeyeceğini düşünüyorsun. Çünkü çok yakının ve bir kalp krizi geçiriyor ve güvendiğin bir kardiyoloğa götürüyorsun veya kardiyovasküler cerrahtan destek alıyorsun. Orada sen yakını olarak tedaviyi sürdüren hekimin işine karışmak doğru mu? Bence değil. Bir de burada hekimlerin biraz kendisini kontrol etmesi gerekir diye düşünüyorum. Hepimiz hasta yakın durumu da olabiliriz ve yaşamımızın belli süresinde evet oluyoruz. Nasıl önerilerin olur hekim arkadaşlarımıza? Evet, yani zor bir soru. Çünkü bu inkar mekanizmasını da o kadar iyi çalıştırıyor ki. Acaba şimdi, değil mi? Acaba yanlış evet, tanımı filan, tesadüf mü? Şöyle, şimdi ben 15 sene acilde çalıştım. Yani şöyle zorluk, ben bunlarla çok karşılaştım. Babam 3 kez kalp krizi geçirdi. Kardeşimin defibratörler kalp duruyordu. Yanına geldi falan. Ve benim acil tecrübem birçok profesörü geçer yani. Çünkü tecrübe işi bu. Usta çırak ilişkisi. Yani ben Balıkesir, yani şöyle küçük bir örnek vereyim. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde bir çift katlı otobüs devrilmişti. 60 kişiyi anında, iki doktoruz, anında soktular içeriye. Akın akın küçük bir hastane sonuçta. Ve bütün cerrah, yani genel cerrahisten, beyin cerrahisten, gözcüsünden hepsini çağırdık. Başhekimleri falan. Ve anında takır takır filmler çekiliyor. Ama biz hızlı yapmaya o kadar alışığız ki arkamda 4 tane cerrah varken önümdeki filmdeki şeyi ben gördüm. Çünkü biz acilde çok hızlı çalışmaya alışığız. Hızlı bir şeyler yapıyoruz. Ya biz aslında organizatörüz daha doğrusu. Tak tak tak tak tak falan böyle hızlı yapıyoruz. Yani ama diğer tarz, diğer yapı, tedavi, teşhis, uzun süre, daha derin bakma falan. Şimdi benim karşılaştığım durumlarda teşhis koymaksa durum farklı, hızlı müdahalede durum farklı. Çünkü ikisine cevabım farklı olacak. Nerede karışırım? Maalesef karıştığım bir şey oldu. Çünkü hızlı müdahale edilmeyen şey oldu. Alışkanlık bu. Dediğim gibi her insanın alanı farklı. Ben iki şeye kendim direkt daha hızlı şey yaptım, müdahale ettim. Ama bir uzun süreli bakım, tedavi, karar verme, teşhis koyma, anlama, tedavisini koyma asla ve asla, hiç asla hiç karışmıyorum. Çünkü bu işin zaten uzmanları, bunu insanlar, her şeyi onlar biliyor. Yani kesinlikle hocaların sözünden dışarı çıkmam ben ki zaten çok fazla yani modern tıp taraftarıyım. Kulaktan dolma bilgilere inanmam. Hocalarımız zaten hepsi çok bilimsel çalışmalar olan insanlar. O insanlar ne derse ben onlara uyarım. Onları dinliyorum. Aklımda bir iki soru olur, ufaktan sorarım. Birlikte onlar da zaten dinliyorlar. Birlikte ortak karar veriyoruz zaten. Her hasta gibi. Böyle bir süreç yaşanıyor. En son tekrar bu hasta yakını olma tarafına döneceğiz ama ben mesleki de bir soru sormak istiyorum. Aile hekimliğini sen uzun süredir aynı bölgede yapıyorsun Evren. Aileden olduk. Evet, aynen, ben de onu soracağım. Pek sevimli olmuyor bazen. Fazla samimiyet. Aynı bölgede aile hekimi olduğun için hani hep hasta yakınından falan bahsediyoruz ama sen galiba bir mahallenin de ailesinden olmuş gibisin. Bu aynı yerde aile hekimliği yapmak nasıl bir deneyim? Onu sormak istiyorum. Hani dolaşır insanlar filan ama sen çok uzun süredir, evet, aynı yerdesin. Şimdi bu gene sanırım kişilik yapılarıyla biz 5 doktor çalışıyoruz. Ben biraz soğuk bir insanım ve baştan da söylediğim gibi kuralcıyım falan, ama hastalarım bu kural ve soğukluğumu severler. İletişim böyle. Çünkü bizde aslında kültürel farklılık, yani Avrupa, Amerika, Türkiye, feodal toplumla diğer özel hayata bakış açılarımızdan kaynaklı buradaki insan yapısıyla oradakiler farklı, yani yurt dışındakiler. Bizdeki insanlar yan yana durdu mu kendisini kanka zannediyor. Bizdeki insanlar oturduğu zaman sana nerede oturduğun gibi çok ciddi bir özel soruyor. Sana ne, ben nerede oturuyorum? Hangi bölgede oturuyorum falan. Yani bu aslında sorulmaması gereken bir soruyu. Ama bizde biliyorsun otobüste oturduğun anda yanındakiyle akraba nerelisin? Almak zorundasın. Hiç sevmem bu soruyu mesela ben, böyle nerelisin? İşte ne iş yapıyorsun? Bunlar özel hayata benim bakış açım. Şimdi, biraz batı kültürü. Evren böyle diyor ama yani doğrusunu size söyleyelim. Evren dolaştığında bile sokakta doktor Evren diye durduranlar var. En hızlı reçete yazan kimseye hayır demeyen kişi de Evren'dir. Doğru, yani şimdi hastaların bu bizim yapımız, bu işin ucunu, ipin ucunu kaçırmaması lazım. Yani hey kanka doktor ne haber falan dememesi için ve senin sözünü dinlemesi için arada küçük bir mesafenin olması lazım. Çünkü iş burada kaçıyor ve seni çok yorar odaya. Bir de sözünü dinlemeyip Fethiye'deki komisyondan falan bahsediyor. Bir de tabii günde 100'e yakın hasta bakıyorsunuz. Evet, o zaman maalesef muayene süreleri keşke 20-25 dakika olsa da 2-3 dakikayı da. Ben de dinlemek isterim Fethiye'deki zeytin ağaçlarını ama ona zamanım yok yani. Evet, maalesef yok. Ondan dolayı da belli bir mesafenin kalması gerekiyor. Ama tanıyorsundur artık herkese. Tabii yani kesinlikle tanıyoruz. Onlar benim yapımı tanıyor. Ben onların yapılarını tanıyorum. Sanırım yani bir dil tutturuluyor değil mi? Yani sanırım karşılıklı bir dil tutturuyoruz. Yani ben buna ortak çalışmak diye kendi hastalarıma şey derim. Bazen anlaşamadığımızda biz ortak çalışamıyoruz derim. Yani ben sana bakamıyorum demem. Ben öyle kullanırım bu kelimeyi. Biz ortak çalışamıyoruz. Bu bir ortaklık, karşılıklı çalışmak, karşılıklı sonuca ulaşmak. Ben öyle söylüyorum. Yapılarımız ve şeylerimiz farklı olabiliyor. Elektrik tutmadığında istiyorsa diyorum ki sanırım biz ortak çalışamıyoruz. Siz de karşındaki insana tepkisi oluyorsa değiştirebilirsiniz diyorum. O da onun hakkı. Yani ortak bir dil tutturamamışızdır. Ortak çalışamıyoruz. Ortak sonuca gidemiyoruz. Sadece ben yokum orada. Çünkü %50 o kişi de var. Anlıyorum. Ben sizinle çalışamıyorum kelimesi çok doğru gelmiyor. Çünkü karşı tarafta da ortak bir iş bu. Evet. Yani hekim hasta ilişkisi de ortak değil mi? Aslında kardeşinle de onunla da ortak dil tutturabilmem gerekiyor. Evet. Aynı şekilde tutturamazsam olmuyor. Ondan dolayı belki hani zor bir hasta belli ki kardeşin, ondan dolayı dil tutturmakta. Yani şurada 5000 hastam var. 5000 ne bir savaşır. Öyle. Yani. ben son sorulara geliyorum artık. Evren, son soruyu da sorayım. Hastalığın tedavisi sürecinde bundan sonra da önünüzde bir yol var. Ve benzer kişiler de olacak. Yani şunu yanlış yaptım, hiç yapmam bundan sonra diyeceğim bir şey var mı? Oldu mu? Mesleki mi? Yok, hayır. Yani bu hastalık için mi? Evet, yakınının hastalığı sürecinde veya ya şunu çok iyi yaptım. Derdim. İyi yaptığımı da dedim. Ha, iyi yaptığın nedir? Ya şunu da yapmam diyeceğin varsa, bizi de çok hekim dinliyor. Biraz onlara da bir söz gönderelim diyorum. Doğrudur, yanlıştır senin yargın. Yani daha acaba yani ikna sürecini nasıl yapabilirdim diye düşünüyorum. Şimdi yani tatlı dille kişiyi ikna etmek mi, sert davranıp ikna etmek mi, onda kararsızım. Çünkü galiba senin kardeşinde bir hani ben artık seni tedavi etmiyorum, git farklı bir doktora diyerek süreç yaşanmış. Aslında hiçbir şekilde doktora gitmiyordu. Hiçbir şekilde yani, ki bizim ailede birilerini doktora göndermek ya da bir şeyleri yaptırmak çok zor. Evet, bizde hekim yakınlarında geçiyor. Bu gerçekten evet. Zor. Benim annemde de öyle, kesinlikle gitmiyor yani. Yani orada tatlı dille mi gönderebiliriz yoksa sert mi gönderebiliriz kısmı bizim sanırım yıllardır ailemizle kurduğumuz ilişkiye bağlı. Yani biz birbirimize sarılan bir aile değiliz. 20 sene önce bir gün arkadaşlar dediler ki siz sarılmıyorsunuz, git babanı öp dediler. Kalktım gittim babamı öptüm, babam döndü ne var kızgın mısın dedi. Şimdi olmayan bir ilişkin üzerine yapay davranmak saçma olur. Ben buraya sevgiyle mi gidecektim, yanlış oldu. Muhtemelen ben sevgiyle gitseydim çalışmayacaktı. Çünkü böyle bir ilişki ağımız yok bizim. Bizde biraz daha mesafeli. Mantıklı, mesafeli, bu böyledir dememiz gereken ve gideceksin. Benim ailem için bu geçerli. Başkası için başka bir şey geçerlidir. Evet, demek ki ikna sürecinde biraz daha belirleyici olmalı hekimler. Evet. Biraz hasta yakınından çıkıp belki hekimlik sözünü söylemeli. Evren çok teşekkür ederim. Bizde genelde program uçar gider, yine uçtu gitti. Hiç dakikamız kalmadı. Son sözün yedik. Veya dinleyenlere bir selamın varsa onu rica edelim. Son sözüm, herkese sağlıklı günler dilerim. Yani sonuçta doğum varsa karşılığında ne var? Yaşam değil, ölüm var. Yani evet. Olacak bir şey. Ama çok klasik bir şey var. Şunu öğrendim. Öğrendim mi bilmiyorum, fark ettim herhalde. Küçük kardeşim sonuçta beni yaralıyor. Hani babam da kanser, çok da okey diyorum. Çünkü sıralı denilen şey bir gerçekmiş. Hangisi canımı yakıyor derseniz o sıralı ve sırasız kısmı. Meslekteyken de, öğrenciyken de ben çocuklara çok üzülürdüm. Hala öyle düşünüyorum. En azından şimdi de öyle. Her yerde çocukların en azından biraz daha şu dünyayı görsünler isterim. Evet, dilerim. Biz yine kadın şarkıcılardan devam edeceğiz. Oi va veo. Voi. Evren söylesin o zaman. Oi ve voi. Refugee. Refugee. Bu da güzel bir şarkı. Evet. Refugee birçok kişi biliyordur, mülteci. Ama biz bunu şundan dolayı seçtik. Yersiz yurtsuzluktan dolayı. Birçoğumuz, belki biz de dünyada biz de yersiz yurtsuzuz. Biz hastane köşelerinde yatarak. Evet. İyi hafta sonları. Bir önce sağlık programının daha sonuna geldik. Bütün dünyadaki yersiz yurtsuzlara. İyi akşamlar. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? I'll show you that all our fates are so entwined. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind is fragile. Together we could enjoy the taste of dignity as long as you believe in me. I'll show you my reality. I've seen a few.